Rádió Café 98.6. Te figyelj, van egy gurtni. Kedves hallgatóink, most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Akarjátok gyereket, nem csak a stratoszférába, oda-vissza és még tovább. A száguldó riporter a stúdióban. Hadnagy! László, meg vagy Hadnagy. Jó estét, jó aszfaltozást kívánok. Jó estét, mit? Laci, jó aszfaltozást. Aszfaltozást? Csak így, sportszerűen. Nekem néha az a gyanú, hogy... A sportvonalra, nem? Meg a kajára, meg a pinár. Ó, kimondtad. Puss a számra a cica magazinnal. Au! Au! Nyau! Vedelek is. Lacikám, te voltál az az ember, aki bejelentkeztél élőben a jégkorong világbajnokságról, és egy felejthetetlen... Heroikus. Egy felejthetetlen Laci. Nyújtottál, tényleg. Laci, hogy élted? Hát együtt éltél a csapattal? Együtt keltél, együtt feküdtél? Vagy te vagy a mi orosz Józsink. A legnagyszerűbb pillanat az volt, amikor egy jobboldali portrugás során Figo beadta, Zidane beletette a korcsolyáját, és majdnem kiegyenlítettünk. Az egyébként, bocsáss meg Laci, hogy közvág, Lacik, ne haragudjatok, hogy két emlékezetes sport közvetítés maradt nekem meg a Hitremény Zsülület rövid történetéből. Mégpedig az egyik, ez demonstrálom kell. Volt. Chatman úr, aki mindig a rendre vigyáz, akinek véres betűkkel van fölírva a rend, a béke és a szépség, hanyat vágott egy üres dobozt, föltépett egy Staub cigarettát, ekkora rakétát kisodor, és szórja a morzsát bele a villantyűzetbe. Nem! Na ezért hazug a Gasztrománia című műsor. Na ez az. Ezért torz képet festesz az étteremnek. Mit mondtál? Gasztrománia. Igen. Gasztrománia? Nem. Ne vigyük politikai sikre a kérdést. Azt akartam elmesélni. Benne időlegem egy mikroszkóp színpadi konferencié veszett el. Sas József. Meséld el legkedvenc a sportélményedet. A két sport közvetítés. Az egyik a tiéd volt, és a másik, Laci, emlékszel, amikor a Nesta bejelentkezett Manchester mérkőzésről. Amikor ott ült a nagyon furcsa hangulatban volt, igen, közelült a fiúkhoz. Igen. Ez a kettő. Lehet, érezte a hereszagukat. Ez disznó volt? Nem, ez egyáltalán nem. Nem volt szép. A Rádió Cafénak szerintem öntudatosan, céltudatosan arra kell rámenni, hogy minél több Manchester közvetítés, sőt, Del Piero-t egyszer élőben, onnan a pálya mellől közvetítse egy szágodó riporter. Dolgozunk rajta. Laci, lapozgatjuk ezt a magazint. De várjál, Laci, ugye neked a hallgatók most még nem ismerik egyrészt azt, hogy te tapasztalt rádiós vagy, hiszen ha jól emlékszem, a Fixben vagy a Civilben? Civilben. Civilben nyomtad, mi volt ott a műsor? Civil a pályán. Magaddal nyomtatott újságírás egyik apostola, vagy hiszen Magyarország iparágában, vagy hogy mondjam, szegmensében második legnagyobb példányszámú havi magazinjának, vagy a tulajdonos főszerkesztője, jól mondom, ezt így nem? Az információ helyes. Az információ helyes, az információ ne mondjuk helyes. Ki a magazin nevét. és a harmadik pedig az, ami szintén érdekes rólad, hogy állandóan fejkendőben vagy. Mi a francért? Kopasz vagy? Kopasz ember télen fázik. Egyébként itt a rádióban megalakítottuk a Fejkendősök klubját Zé kapitánnyal. Bevetik Tresó Tibit. Meg a Szabados Timit. Kis hírszerkesztőnket. Neki is van fejkendő feje? Komolyan? Ő a helyi Harley Club. Timi a helyi Jerosoknak a főnök asszonya. Igen, és? Most ez jó? Nem. Ki? Laci. Nincs itt. Nem azt mondom, hogy itt van, de neki is van fejkendője, Bobby. Nem, más mond a Bobby. Frakció. Jaj, nincs itt. Nincs jaj, az a szám, amit kértél. Más, jó. Jó, érted. Jó, van, egyél még egy kis kenyeret, kisgyerek. Ez egy ilyen kis bentfentes rádiós meeting. Mindjárt behívunk egy cicis nénit, jó? Jól van? De... Nem. Laci. Miért van fejkendő? Miért? Kit érdekel? Uram Isten, milyen szép. Nagyon szép, nagyon szép képek Laci, vannak ezekben ebben az a magazinban számos... Elkalandoztunk. Egyfajta fantasy magazin ez, ugye? Ez az erotikus ipar. Érdekes. Meg hogy voltál Ausztráliában? Hogy ez hogy van? Hogy tud ennyi dolog megférni egy emberben? Laci, hogy van ez? Rágyógyultam. Beépült. Mit jelent neked ez a rádió? De most tök őszintén, Laci. Ebben a pillanatban az a baj, hogy az egyik legfontosabb szegmens az életemnek, hogy ilyen szépen fejezem ki magam. Ez miért baj? Hát azért van, hogy minden más hátra van téve. Tehát a rádió az nagyon fontos, és ez a pillanat, én még ilyet nem láttam, mindenki megállás nélkül nevet, vidám, jókedvű, eszik, szív, dobál. Kemény minden. Mindig így kellene, hogy történjen, csak attól fik, hogy nem mennénk messzire. Tehát a stúdiók ugyanígy néznének ki, nem sokára, hogyha ez így történhet. Mit szólsz ez a bontás közeli állapothoz, Laci? Élvezed? Isteni, teljesen jó, szárnyas fejvadász feeling. Laci, köszönjük, hogy itt voltál. Tényleg, eszméletlen volt veled. Mindig olyan udvariasak vagytok, már mentem is. Nem, várjál, még nem kértünk számot. Meg ez a szív, szóval ez a cigarettázás, én szerintem ezt ennek nagyon örülni fogok, hogy ez megszűnik. Nagyon, tényleg. Meg is állt a varázsgömb. Annyi szállt el, felettünk. Mi az? Igen, küldjük a kinek, a minek, a hova. Igen. Számot kértetek, a magamfajta ilyen divatból kifelé ballagó öreg cowboy általában rock and rollban utazik, és a rock and roll nem az, nem arról volt szó, hogy te esetleg kívánhatsz valamit. Bocsáss meg szó, nem? Attól függ, kinek akarsz küldeni. A demokrácia, ahogy mondjam, tehát ez a... Csak a láncait veszteti. Nézd meg ezt az atipusos tüdőgyulladást, amit a Szabados Timi elkapott, a hírszerkesztőnk szegényként. Neki is fejkendője van? Atipikus. Atipusú. Na, visszatérve a kerékvágásba. Számkérés. Számkérés? Hogy nézzen ez most? Küldjünk egyet az öreg rockereknek, nem? Kik voltak az öreg rockerek? Azért én szerintem a Pálinkás Szűcs Robertet belevehetjük. Jaj, akkor várjunk, megkeressük a gépbe? Azt, nem, már benn van a gépbe, hogy mit küldünk az öreg rockereknek, és a Hadnagy Lacinak, aki a jövő öreg rockere. Jó, de Robinak én már külön is szeretnék. Olvadok, és aztán utána... A Robinak külön szeretnék? Külön. Igen, mert a Tomi az szeretne egyet külön a PSR-nek, jó? Igen. Gyerekek, hogy van? Lent kettő, fent egy? Vagy hogy volt ez a virtuális motoros klub? Rock and roll. Ez itt a Swingin' Blue Jeans, a Rádió Café 98.6-on, és a hippiség egyik személyes kedvencem, Sheets. Oh yeah. Hippie, hippie. Rádiókafé, hallgatók kérték konzerv. Nagy költözési ajándékkosár azokból a dalokból és műsorokból, amelyeket a legtöbben kértetek, amióta csak a Rádiókafé 98.6 létezik. Sztársáv? Sztárinterjú? Előkerült rögtön az ajánlom! Egy sztár! Michelle Wilde! Kálmán bácsi! Hol majd Laci? Sem. Most be ezek szupersztár! Most be ezek! Nem véletlenül, na! A stúdióban a Teo sztárja! Ó, kicsi csalódott lettem! Ronai! Aranka! Aranka! Nos, én lennék, de én azt hittem a cicában leközölt fotóim miatt hívtatok ebbe a késő esti műsorba. Kicsi, de csak hátulról vagy, ez késő. Na, nem baj! Most elszóltam. Most, hogy látjuk az arcodat, megismertünk. Mondd, hogy ez egy és ugyanaz a személy. Hogy ez titokban, mert ez csak fej nem látszik. Különben is csak fekete csíkkal vállalnám. Rankon mondom, azért az Aranka az egyike azoknak az embereknek, akiket itt simán gondos. Hogy én is öregem bármikor. Jó, nem volt túl nőies kacsony. Simán el tudnám képzelni bármelyik Las Vegas-i tánckarban, nem? Tudjátok, az a nagyon hosszú, meg nagyon jó. A koruszlány, meg ez nem voltam meg az. Meg a Showgirls, ami a Fresh zenekar, vagy az összes tagjának a kedvenc filmje volt. Így van, szakmai átadóságban, a Showgirls. No, igen? Mi van veled most? Nem kérdezed meg, hogy van-e barátnő? Van barátnőd? Vagy mi? Vagy barátom? Hopp, elesültünk. Jó, tudod, csak visszamenőleg a délutáni kommentára. Ja, most már felkészültél rá? Aha, igen. Aranka, van barátod? Én nem értem az előzményt. Nem baj, mi értjük, vagy akkor így... Na, világosítjuk fel a hallgatókat. Kimenjek? Nem, arról van szó, Nem, én vállalom, tényleg. Nem, hogy az Aranka vezeti, tudod, Tomi, a veszedelmes viszonyokat ezzel a... Vezeti a Z-t, mint egy kis sertést. A kis robot. Itt a Römi. Itt van, megjött, Istenem. Megjött van. A férfi eszkort szakértőnk, nem sokára Bálint is bejött. Egy pillanat... Köszönjük szépen, Bálint is halkan. Csak tényleg csak megszakítjuk a sztár interjút, mert a sztárnál is van sztár. Köszönj be, kérlek, a hallgatóknak. Szervusz, Bálint. Szervusz, Bálint. Bálintnak úgy látszik, egy sajátos férfi eszkort megbízása volt ezen a szép áprilisi napon. Aranka. Később elmeséli. Világosíts fel, hogy mi volt ez az iménti összekacsintós párbeszéd itt az imént, ne haragudj, hogy így belekérdezek. Arról van szó, hogy tulajdonképpen kismértékben kritizálták az előadói tevékenységemet itt a kicsit a rádióban. Aztán fedés én ezt gondoltam, igen, megfedés volt, fenyítés, testi fenyítés várat még magára, azt hiszem az elkövetkezendő párbeszéd. Aranka, ma bemens a titok szobába. Igen. Gondoltam, ezt bevállalom így a nagyvilág előtt. De azt hiszem, elég savanyú az arcod, ezt nem kellett volna mondjam. Úgy tűnik. Nem, ez az energiaital miatt van. Értem, se baj, tény és való. Igen? Repül, tehát szárnyakat ad. Értem, nem mondom, most kimondhatom? A Red Bull. Nem én voltam. Elrontottam. Szív vissza! Nem én voltam, azt se én voltam. Kevés sztár érdemli meg, de ha már a sztársáv volt, akkor Aranka kettőre maradhatna. Na. És akkor

Hallgatók, nyertesek és szukrász, figyelem! A Rádió Café 98.6 április 25-től a 6. kerület Vörösmarty utca 67 szám 3. emeletére költözött. Ezért a régi helyen hiába kerestek, mert már nem vagyunk ott. Ha jönnétek, ide gyertek! Gyertek hova? 6. kerület Vörösmarty utca 67. Kedves hallgatóink, most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez a bakker miatt volt? Most miért mondasz ezt a bakkerd? Arra gondolom, ezért nyomták be ezt a... Hol szétél meg beszúszva a kis kafé? Hogy mi? A Mikics! Kiröptek a színpadra! Rival a fény! Istenem, de jó! Istenem, én meg a mikrofon, Tomi! Aranka Power! Állok elébe a kérdéseknek! Itt a pulzusban! Mondjátok! Itt a pulzusban! Mit csinálok? 10 órára vi nem, hanem nagyon méreteztétek ezt. Az előző vendégeteknek szólt. A nagy fejű hadnagy. Próbálkozom, igen, a lehető a lehet. Miatt. A kendő miatt. Igen. Vagy enyhe cézes női agyra, nem? Miért? Hát bő ez Aranka, a fülhallgató. Azért, mert szőke, zöld szemű. Hangsúlyoz, nem festett. Festett zöld szemű? Nem, festett nem. Nem! Festett szőke. A te a sztárja, hiperérzékeny. Tényleg, meséljük el, mi történt. Avassuk be a hallgatókat, hogy gyerekek, Aranka, mint egy ilyen 120 kilós dándogja, megnyalogatta a csetmet. Szeretné megragadni az alkalmat, így ismételten nincs olyan, hogy dándog, csak német dog van. Német dog? Igen. Ez egy, nincs milyen hosszú nyelve van egy német dognak, Aranka? Milyen hosszú? Már vártam a kérdést. Cirka, mert a poént ki szeretnék futtatni. Jó, hát a poén kedvéért olyan tízes. Tízes? A nyelve, igen. 10 centiméter a nyelve, gyerekek, az mondjuk akkora, mint egy normális cigis doboznál egy 2 centi vagy egy ötöddel több tízes a nyelve. Mondjuk mint egy százas. Tudja nyújtani. Hiszen ezt a baromi nagy fél négyzetméteres orrát kell ugye így megnyúlnia. Majd magában egy fél liter nyál. Á, értem, ezért volt a kérdés. Ritka frappás volt. Mert ugye a kutyáknál. Tehát miért nincs dándog? Nem tudnám elmagyarázni a tudományos mit jelent neked oldalát, rádió? De és hogy? A dog? Nem nagyon látlak. Mit jelent többet neked jelent a rádió, mint a dog? Bobinak is tetszik. Nos, hogy mondjam, egy kalapalában nem. Tetszik neki, még nem érti, hogy mire beszélünk. Szóval? De annyira érdekes, hogy kerülgetnem kell ezt a vázat itt. A forrókását. Mit jelent neked a rádió? Hát az életemet. De komolyan, én nagyon szeretek itt lenni. Sztár, a rádió az életem. És nagyon jól éreztem magam ebben a stúdióban, úgyhogy érzékeny búcsút szeretnék most venni ezektől a falaktól, a diszkogömtől, az egértől, igen. Most ennyi lenne. És attól, hogy arra, az a föltekerted az egérkábel. Arra, 4 hónapja. Újabbra tekertem az egér. 4 hónapja vállaltad azt, hogy egy ilyen, hogy azon a szájton, aminek nem áruljuk el a nevét, de egy speciális kafé szájt való az interneten. Vállalod azt, hogy webkamerák előtt a Motor City-t minden szombaton kibirincselve vezetett ruhában. Király vagy. Abszolút, de mondtam már, hogy szórólapokat is osztogatok a piros lámpánál. Ott a helyed. Persze. Istenem, de lelkes vagy. Istenem. A rádiózás az életed. Aranka, köszönjük, Aranka, hogy itt voltál. Jaj, hát igazán. Szupersztár. Sziasztok. Szupersztár. És én megmondom őszintén, Robi, állítsd le, tehát tényleg megteszed, hogy... Húzzunk itt egy valamit. Robi, most legyen egy kis csönd. Ja, igen. Itt a kafén. Kafén. Szóval személyében egy olyan embert ismertem meg, aki ma a manapság kívaszófélben lévő úgynevezett rendes fajtából származik, ahogy azt a művelt spanyol mondja. Istenem, az a jól esett. És tényleg senkinek a kutyája nem nyolta meg még a csetmen nemi szervét, és a csetmen egyik kutyájára sem mondta még, hogy végül is nem volt rossz. Én meg nem mondhatom el magamról, hogy a kutyának sem kellek, igaz, László? Nem, Aranka. Nem, nem mondod. Micsoda éjszaka, micsoda éjszaka. Gyerekek, ez itt a mély víz, a hitreményzsűrület. Csak miénk volt a sziget. Így van. Isten. Sziasztok. Hogyan is uraim, Aranka Power volt itt a beszélgető partnerünk. 4:11 előtt 5 perccel a Rádió Café 98.6-on a hitreményzsület. Kettőben Bene Laci, Tomi, Silent Wob, és Chatman. 2:43.85 0629986 Szeptember vége felé az egyik este lement a Hollywood örvényesre. Vártak minket a csajok, haverok, kaja, pia, szerencs, súgó, cippad és fénye. Ahogy a kertbe belépek, látom egy ember a fűben nyomja. Hogy velem aztán egyszer ilyen ugyan, de hogy te valahogy mégis mindig ide jutottam. Gyenge az ember és erős a hajlam, kik szemekkel, buszra várva. Egyetem ágyom volt a szobám, az ágyam végre itthon. Egyedül vagyok, át fogom aludni az egész napon. Hogyha ilyeneket mondani. Valóban, valóban inkorrekt lenne, Ádám. De nem mondod szerencsét. Reméljük majd a Vörös Marti utcában is üdvözöltünk téged a Café stúdiójában. Egy, hogy mondjam, egy mások által arc nélküli sztárnak mondott DJ a vendégünk, és valószínűleg ez lenne a legszürkébb, legrosszabb interjú itt ma este a HRZ2-ben, hiszen a DJ-k köztudomásosulag unalmas emberek, ez legtöbbször pattanásosak, és az összes imágó meg ez az, hogy a csajok a zöld kardomban reggel ötkor mondják, hogy jaj, kuskicsi. Tehát az mind csak azért van, mert 2 méterre följebb állnak, és ők nem lesznek annyira porosak, mint akik táncolnak, de. Húzunk van nekünk egy D-jottunk, kérem szépen, minden vasárnap, 9-től 11-ig, 12-ig. Hogy meddig, vagy most hogy van ez? Hány DJ Nádja, a világ leggyönyörűbb DJ-je, ugye? 9-től 11-ig, meg. Istenem, de szép van! Ez az ipar is fejlődik. Végre. Köszönöm. Édes szívem. Leesik a füles a fejemről, fiúk, nincs egy kisebb nektek, mert fogom, tartom, megyek oda, ugrok oda. majd a Chatman beállítja a rengeteg ujjam. Nagy, ez jó, fogom. Jó, két kézzel, hogy jól áll. Kellemes járásod. Milyen, te milyen zenét játszol? Hát, tök mindegy. Egyébként teljesen mindegy. Szerintem egy építkezés szóltam. Nem érdekel, csak dumálni akarok. Én industrial technót. Szerintem építkezés. Építkezés? Akár egy hip-hopból felfelé egy hip-hopos, utána egy fánkosabb rég. Imádom, ezek a kedvenc zeném. Mi van? Az mit jelent, hogy trip-hopból fel? Mi? Hát ugye átvezetés. Bobi a szájába vett a csörgős kejfej Jancsi. Egy emelet, egy lépcsőzöm felfelé. Igen, egyre gyorsabb tempóra. Fú, és akkor végén már szétszereted magad? De próbálok vagy érzékeny és romantikus dolgokat és vicceseket belekeverni. Neked történetek vannak a szettjeidben, anyám. Neked egy világ van a szettjeidben. Igazság, a lelki világom van a szetteimben, az aktuális. Istenem, de szép ez. Kevés ilyen embert ismerünk, de azt hiszem, hogy Nágyának azt mondom, hogy, minek az okán adjuk meg a két felkonf lehetőségét. Arra, hogy belassultunk, hogy valami, hiszem, most el kell küldenünk egy számot, igen, hogy még hallja, ha hallgatja. Nágya, te játszol a Csacsiban? Mostanában nem tudom, mostanában nem hittem, sajnos nem játszottam egy Szuper, ideig. Szuper, játszik még a Csacsiban most. Igen, szerdánként. Előtte játszottam péntekenként. Előtte volt. Aha, előtte. Aha. És milyen volt? Jó pörgött a buli, amikor Csacsiban voltam? Hát őszintén, annyira más zenét játszunk, amire pörögtek az emberek a Superman zenéjére már, mint. És az enyém meg nem igazán illett elé, de végül is... Neked van ritmus így a szettjeidben, nem? Szerintem maga a zenébe van. Tehát eleve kell lennie szerintem egy nőies ritmus van benne, ami szerint válogatom a... Eszméletlen szép vagy. Vasárnap estéimet mi sem írhatja le jobban, mint ugye Nágya zenét hallgatva nézem az esti spanyol vagy olasz foci meccset. És közben eszek. Küldjük Supermannek ezt a számot, hiszen valamennyien azért valahol az ő köpönyegébe bújtunk ki. Mit is tagadjuk? Költözik a Lajos utca. Ma ő is játszik rezidens a Csacsában. Gratulálunk a mihez a monoton. .hu-hoz. És jövünk vissza Nágyával, aki elmeséli nekünk, hogy miért vetközlik a teljesen mesztelenre vasárnap esténként. Eszméletlen szép vagy. De nekünk legalább az auránk szép, mert én fixre veszem, hogy te látod az auránkat, nem? Zavarba vagyok, ennyi elég. Az jó. Egy kezdetnek nem az. Érdemes hallgatni. They call me white devil, black Jesus, heaven closing, hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, blinds keep blooding, grips keep gripping, time keeps slipping, and I keep falling, I can't see but I hear them calling, ball is balling. Shook ones keep shaking. donuts. Ever last you on and you go on and on like a rolling stone, baby. Anywhere I lay my hat is my home, baby. White devil, black Jesus, heaven closes, hell freezes. Black Jesus, white Moses, heaven freezes, hell closes. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Say, na na na na na. Hallgatók, nyertesek és cukrász, figyelem! A Rádió Café 98.6 április 25-től a 6. kerület Vörösmarty utca 67 szám 3. emeletére költözött. Ezért a régi helyen hiába kerestek, mert már nem vagyunk ott. Ha jönnétek, ide gyertek! Gyertek hova? 6. kerület Vörösmarty utca 67. Holnap utántól... Remény. Érted? Érted? Érted? Gyertek! Gyűlölet. Majd. Oké, boys, kedvenjétek, igen. Majd gyertek. Most hol vagyunk? Ez itt a Senki Földje. Nagyjával. Hello. A Hitrem és Gyűlölet 2-ben, és erre már bejött a Gellért Gábor is. Hát ez olyan látnivaló. Eszmélet. Ugye milyen szép? Nagyja. Igen, bólogat a szemszé. A nagy busz a fejével. Jó lett. Hát Nagyja, mondd azt, hogy neked miért jó ez a rádió. Halljuk már egyszer a te saját száddal, ne csak így pletykákból. Hogy miért jó? Miket mondasz az emberek, hogy életemet jelenti? Jó kérdés. Miért jó? Most kamuzzál, most szóval. Kamuzzál. Nem, ezt most őszintén. Nagyon-nagyon szeretem, ahogy az emberek a zenémhez, nem is tudom, ahogy átérzik, ahogy SMS-t írnak és amiket írnak. Miket meg írnak? Szeretem a környezetet magam körül, mindannyiatokat. Miket írnak? Mindannyiunkat? Nézd a csetben, milyen közel hajolt. Hogy bűzös lehelletét az arcodba fújva. Megkérdezze azt, hogy neked mit írnak. Megint egy cicis néni, mi Bobi? Istenem, de gyönyörű esténk van. Nagyon jó. Jó van. Én azt szeretem a legjobban a Nagyjában, és ezzel megnyitnám a kívánságok sorát. Parancsolj. És neki, valamint a Rádió Café jelenlegi Lajos utcai irodájában, lévő összes kedves rádiós kollégának, mindenkinek, aki szeret, tehát hogy képzeljük el, hogy ez majd milyen lesz így egy cirka, egy rövid idő múlva már minden, értitek. És ezt szóval most úgy, hogy általánosságban mondom. Rádió. Szóval a Nagyjában az a legjobb, hogy azt mondja, hogy Nagyja vagyok, én fogom nyomni ma este, jó vételt. Ugye? Igen. Jó vételt, és akkor tolja utána azt. Úgy indul, jó vételt? Igen. Jó vételt. Mondd azt, hogy ez itt a Hit, Remény, Zsűrület jó vételt? Kérlek. De. Kérlek. Hello. Számtalan szuperszám mondtam. Én tényleg nem nagyon szeretek beszélni, mert hamar zavarba jövök, és akkor nem, csak hamar zavar. Nem, mindig is paráim volt. Tudsz te velem így beveszélni? Sokáig még semmi komolyan, a Robiékhoz is mindig jöttem. Tényleg, és mindig féltem. Igaz, Robi? Hazudsz, csak az a szépség érdekében, plastikai műtét keretében kivettek az állkapcsolatba, és föltöltötték lipiddel a száját, azért ilyen szép, nem azért. Azt mondod, hogy ez csinálva van? Persze, hát ilyen szép nincs. Te meg vagy csinálva? Olyan szép, mint a legszebb guminő, az nincs. Szerintem sincs megcsinálva. Gyerekek, éljünk! Extended kívánságmusor. Első kívánságom, szóljon hát akkor mindenkinek, akinek mondjuk reményre van szüksége az életében, a szeretetről. Legfőképpen most itt a stúdióban Nagyjának, ezt kicsit kihasználom önző módon. Nagyja, hát neked küldöm. Stip-stop. Ciao! Cosa succede, che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero? Chi resta in casa, chi se ne va in strada? Che cosa conta, che cosa è vero? Mi han detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti sera stanca, che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato, che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà, che un brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro, vorrei vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via, il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell'ambiente, e allora forza venite gente, che le speranze non si sono spente, e allora forza venite gente. Persone. Ci finanziano l'industria bellica, il narcotraffico e la distruzione. Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Vi prego, signori, che state a sentire. Voi che avete il denaro, voi che avete il potere, voi che avete l'accesso, che guidate il progresso, voi che state pensando che cazzo è questo fesso, che fabbricate e vendete prodotti scaduti, e i vostri figli li mandate nei migliori istituti, che inquinate le anime, le acque di prati, ed i vostri giardini sono tutti curati. Certe volte non vi sentite male, certe volte io mi sento male, ma le speranze non si sono spente, allora forza venite gente. Di pensiero, coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Un individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Hit. Hírek a Rádió Café 98.6-on! A mikrofonnál Szabados Tímea és Tibi Love! Hello! Hello, Tibi nem Love! Tibi Love! Tibi! Hoppá! Hiva fel, látta Tibi nem Tibi? Nem, a Tibi az ölembe ült és ráült a sluszkulcsra. Ráült a sluszkulcsra? És uraim! Hát én így bújtunk! Anya, hazavágtad a központőzőt. Kezedben egy Tízer fegyver, Tibi Love. Most is a világ megmentéséről érkezel a gyepükre. Fény derült a titokra. Miért? Ezért szeretem ezt a műsort. Tibi Love, te gyöngyösen rádió, aztán milyen vidékiként a fővárosba jönni? Ez jó. Én is vidéki vagyok. Te is vidéki vagyok? És neked? Nem vagyok genyó, pesti vagyok, csak ennyi. Megkérdezem, sose jöttem még föl vidékről a fővárosba, de most figyelj. Menjél le, Laci, menjél le, és nagyjából ugyanaz a különbség egyébként, csak visszafelé. Igen. Nagy a pörgés Pesten? Király. Hát erősebb. Kemény. Mondjuk azért kérdezhetünk a keményebbeket. Én laktam. Tibi, ne haragudjunk. Kelly van, Tibi kemény. De erotikus poém volt. Nagyon. Miért poém volt, tényleg? Na.